Radio 1. Het NOS-journaal. De 59-jarige man uit Haaksbergen die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis had gehangen, wordt niet vervolgd. Het OM zegt dat vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man dat niet passend te vinden. Hij krijgt wel een waarschuwing. Taiwan zegt dat Chinese oorlogsschepen korte tijd de officieuze grens in de straat van Taiwan zijn overgestoken. Ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten in verboden luchtruim zijn geweest. Gisteren bij de start van de vierdaagse oefening vuurde China raketten af die de kust van Taiwan passeerden. De politie heeft een 32-jarige Groninger opgepakt voor het dumpen en in brand steken van afval vorige week op de A7 bij Marum en Frieschepalen. Tussen dat afval zat volgens de politie ook asbest en een auto raakte zwaar beschadigd toen hij op de stapel botste. Onder Palestijnen is ophef ontstaan over de verplaatsing van een kunstwerk van Banksy. Het werk, een afbeelding van een rat met een katapult, werd jaren geleden op een stuk van de afscheidingsmuur op de westelijke Jordaanoever gespoten en nu wordt het tentoongesteld in een galerie in Tel Aviv. Het Palestijnse ministerie van Toerisme noemt het diefstal van het Palestijnse volk. ANWB Verkeersinformatie. Er zit al aardig wat vakantieverkeer op de weg, vooral in Zeeland. In totaal staat er zo'n 140 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen de knoop de Leendeheide en Batendorp 10 minuten tot een kwartier. Op de A7 de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. Dat is bij Den Oever ongeveer een kwartier. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velsen een kwartiertje door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein bij Zierikzee zo'n 20 minuten. En een kwartier tot 20 minuten tot slot voor de N256 Zierikzee richting Goes bij de afrit Wolfartsdijk. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Maaike Timmerman. Goedemorgen, op dit moment zitten de boeren, vertegenwoordigd door landbouworganisatie LTO, om tafel met premier Rutte en minister Staghouwer en Van der Wal. Allemaal onder leiding natuurlijk van Johan Remkes. Waar het gesprek plaatsvindt, het is lang geheim gehouden uit angst voor trekkerblokkades. Inmiddels weten we dat ze in het provinciehuis van Utrecht zitten. Of het vandaag tot een goed gesprek komt, dat is nog maar zeer de vraag. LTO zal namens verschillende boerenorganisaties vooral een boodschap overbrengen. Wat precies de strekking is, dat weten we niet. Maar ze willen in ieder geval duidelijk maken dat ze geen vertrouwen hebben in dit overleg als het kabinet niet bereid is tot fundamentele aanpassingen van het stikstofbeleid. De vraag is dus, hoeveel ruimte heeft Remkes om uit de stikstofinpasse te komen? Hoe ver kan hij de boze boeren tegemoetkomen zonder het uiteindelijke doel, stikstofreductie van 50% is dat, in gevaar te brengen? Iemand die ons daar alles over kan vertellen is stikstofprofessor Jan-Willem Eresman van Universiteit Leiden. Had u eigenlijk graag om tafel gezeten, erbij willen zitten vandaag? Nee hoor, nee, ik vertegenwoordig geen belang. Misschien het wetenschappelijke belang, maar ik denk dat dat nog niet aan de orde is vandaag. Dus voor mij hoeft het niet. Ze zijn een klein uurtje geleden begonnen, hè, om 10:30. We zouden natuurlijk het liefst meekijken via een livestream of zo. Dat wel. Had u dat ook gewild? Nee, dat vind ik wel interessant, ook om te kijken, de reacties, de houding. Nee, dat vind ik wel interessant. Politiek analisten die zeggen, nou ja, eigenlijk het hoogst haalbare vandaag is dat ze afspreken om nog eens een keer verder te praten. Wat hoopt u van vandaag dat de uitkomst is? Nou ja, dat in ieder geval gebeurt. Hè? Dat er goed geluisterd wordt naar elkaar en dat er een afspraak komt over een proces, hoe je hier met z'n allen verder gaat praten. Ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste voor vandaag is. Meneer Eresman, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. En zodra er natuurlijk nieuws komt uit het gesprek tussen het kabinet en de boeren, dan melden we dat natuurlijk meteen. U heeft trouwens uw eigen lot verbonden, hè, aan de aanpak van het kabinet. U heeft in NRC gezegd, als het nu niet lukt, dan stop ik ermee. Ja, dat klopt. Ja, ik denk, ik ben al 35 jaar met die stikstofproblematiek bezig, zowel in Nederland als ook internationaal. En ik denk, we hebben nu een minister, dat is uniek in de wereld. We hebben 25 miljard, dat is uniek in de wereld. En we hebben de mogelijkheid om perspectief te bieden aan de landbouw en andere sectoren en daarmee die stikstofproblematiek op te lossen. Nou, wat denkt u, bent u volgend jaar nog de stikstofprofessor? Ja hoor, dat denk ik wel. Het is volgend jaar ook nog niet opgelost, denk ik. Dat dan tegelijkertijd ook, dat is inderdaad de vraag. Nou ja, Rutte heeft gezegd, er zijn geen taboes. Dus wij nemen vandaag met u de onderhandelingsruimte door. En misschien moeten we beginnen eens met die deadline. De deadline van 2030, dan moet die stikstofreductie gehalveerd zijn. Maar dat schijnt nu niet in beton gegoten. Die deadline 2030 of 2035, is dat volgens u eigenlijk een puur een politieke keuze? Nou ja, je kan er vanaf verschillende kanten van bekijken. Is de politieke keuze een juridische keuze? Is het een keuze voor de natuur? Om met het laatste te beginnen. Kijk, ecologen hebben gezegd dat je zo snel mogelijk nu met die stikstofreductie moet beginnen. Remkes heeft dat gekoppeld in zijn eigen advies al eerder, 2 jaar geleden, aan 50% reductie, emissiereductie als eerste stap in 2030. En daarna moet je nog door. Ik denk dat het belangrijk is om zo snel mogelijk met die reductie te beginnen. Ja, u vergelijkt dat met iemand die ernstige obesitas heeft. Hoe zit dat? Nou ja, stel dat je erg overgewicht hebt en je eet 5000 kilo calorieën per dag, dan zit je 2 keer te hoog. Dan ga je naar 4000 kilo calorieën. Dan eet je weliswaar minder, maar je blijft nog met overgewicht zitten. Dus voordat je echt gezond gaat worden, moet je echt fors naar beneden. En moet je ook aan herstel denken. Nou, datzelfde geldt met de natuur eigenlijk. Dus zegt u dan eigenlijk uitstellen, uitwijken naar 2035, dat is dus een slecht idee? Moeten we niet doen? Ja, dat is een slecht idee. Hè. Maar ik zeg er wel bij, hè, tenzij hè, dat nou... Kijk, als iedereen alleen maar de hak in het zand houdt omdat je vasthoudt aan 2030, dan ben ik realist genoeg om te denken van, nou ja, als je maar zorgt dat je stappen gaat maken, en of dan dat doel van 50% dan in 2030 of 2035 komt, denk nou, oké, als je het maar haalt. Er zit dus wel enige ruimte, als ik het zo hoor dan. Ja, kijk, dan kom je ook op het juridische aspect. Hè. In de wet staat 2035 50% reductie. Want dan haal je 74% van de natuur die je dan beschermt tegen stikstof. Ja, dus 2030 staat er helemaal niet geformuleerd. Nee, het staat wel in het coalitieakkoord. En dan kom je bij het laatste punt, hè, dat is de politieke werkelijkheid. Ja. Dat is natuurlijk een zwaar onderhandeld akkoord. Hè, met 50% reductie wat naar voren gehaald is. Het zal vooral voor een partij als D66 moeilijk liggen om dat naar 2030 te halen. Nou ja, precies. Hè, dus de vraag is hoe de coalitie daar tegenaan kijkt en of die ruimte daar ook in voelt, gezien de onderhandelingen die daarvoor geweest zijn. Ja, maar u als stikstofprofessor zegt, het is een slecht idee, maar er zit ruimte. Het kan wel. Ja, maar ik zou het niet doen. Nee. Welke werkelijkheid, welke politieke werkelijkheid gaat u dan winnen? Wat verwacht u? Ja, dat is, vind ik een moeilijke vraag. Kijk, ik denk dat alles afhangt. Volgens mij gaat het niet over dat eindtermijn. Volgens mij gaat het er eerder over. Hoe kan je perspectief bieden aan die sectoren die maatregelen moeten nemen? En hoe meer perspectief, hoe makkelijker je komt tot een overeenstemming daarin. Ja, nou zeggen de boeren, of in ieder geval Agractie zegt dat, de kritische depositiewaarde die moet uit de wet. Hoe vaak heeft u eigenlijk de kritische depositiewaarde, de KDW, wordt het inmiddels al genoemd. Hoe vaak heeft u dat al uitgelegd? Ontelbaar. Bent u het al zat? Sommige dingen word ik langzaam zeker wel een beetje zat. Ja, maar ik voel het toch mijn taak om het toch nog steeds weer uit te leggen. Met enig enthousiasme. Dus dat kan zeker. Ja, want even voor de duidelijkheid dan, toch even de uitleg. De kritische depositiewaarde die bepaalt of ergens te veel stikstof neerdaalt. En dus ook of daar dan een vergunning komt, hè, voor een project. Vat ik het zo goed samen? Nou ja, eigenlijk is het de maat voor de kwaliteit van de natuur. Ten opzichte van de stikstofbelasting. Mm-hmm. En als die maat overschreden wordt, dan is het risico op effecten wordt groter naarmate de duur en de mate van overbelasting voortschrijdt. Ja, nou zeggen dus die boeren, of in ieder geval Agractie zegt dat luid en duidelijk, dat moet uit de wet. Wat zegt u? Hij staat nu in de wet en daarmee is het gekoppeld aan een omgevingswaarde. 74% in 2035 mag niet overschreden worden, die kritische depositiewaarde van de Natura 2000 gebieden. Nog steeds 26% dus wel, en dat zijn de meest kwetsbare gebieden. Hij is richtinggevend, dat zeker. Je moet wel de kritische depositiewaarde benaderen om ook het eigenlijke doel, namelijk de instandhouding van die natuurkwaliteit, te kunnen garanderen. En aangezien stikstof daar een hele belangrijke bijdrage aan heeft, niet alleen stikstof, hè, ook het waterbeheer en ander beheer daarin. Maar die stikstof heeft een hele grote bijdrage. Ja, dus je moet zorgen dat je daarop uitkomt. Dat is natuurlijk de kritiek, hè? Dat de kritische depositiewaarde dus te algemeen, dat je moet kijken naar de natuur in zijn algemene. Dat het niet alleen nu om stikstof moet gaan. Zeker, maar zolang je nog zo ver boven de kritische depositiewaarde zit, zou ik zeggen van, ga eerst nou maar die reductie doen van 50%. Dan kom je enigszins in de buurt op sommige plekken en ga dan kijken, is dit nu voldoende? Moeten we meer doen? Kan je wat gebiedsgerichter gaan werken? Dus dan kan je veel meer nauwkeuriger kijken wat er eigenlijk nog nodig is. Maar toch laatst dat rapport van TNO zegt, nou, wetenschappelijk zou je die ondergrens omhoog kunnen gooien, die kritische depositiewaarde. Ja, dit zijn twee verschillende. Nee, precies, dat zijn het is iets anders dingen. Natuurlijk of je het helemaal eruit gooit of verhoogt. Zou dat dus wel kunnen? Nou, het rapport van TNO gaat niet over de kritische depositiewaarde. Het gaat over de vergunningverlening. Ja, dus ieder nieuw project, of je nou een bedrijf uitbreidt vanuit de landbouw of een nieuw bedrijf wat fossiele brandstoffen gebruikt, enige vorm van stikstofuitstoot, heb je een vergunning nodig. Die vergunning wordt getoetst aan de overschrijding van die kritische depositiewaarde. Als er een overschrijding is, dan eigenlijk moet je voldoen aan een soort nulniveau. En dat heeft te maken met de Raad van State uitspraak. Die heeft eigenlijk gezegd van ja, het beleid is niet goed. En zolang het beleid niet goed is, heb je een nulniveau. Of er mag niks meer bijkomen. Dat wordt er eigenlijk getoetst. En TNO heeft nu gezegd, ja, die toets op een nulniveau. Wat is nu een nulniveau? En hoe zet je dat af tegen de onzekerheid in de kritische depositiewaarde, onzekerheid in die neerslagschatting zelf? En dat is hun advies geweest. Ja, maar als u het dan zo samenvat, welke ruimte is er dan als het gaat om de kritische depositiewaarde? Waar kan Remkes, wat kan Remkes daarmee doen? Nou, volgens mij moet je altijd terug naar de basis. De basis is die uitspraak van de Raad van State. Die Raad van State heeft gezegd, de natuur wordt onvoldoende beschermd. Er moet beleid komen om dat wel te doen. En dat beleid gaat nu alleen over stikstof. Maar zorg dat die stikstofdepositie gegarandeerd, gestaag naar beneden gaat. Dat is wat de Raad van State gezegd heeft. En dat is waar we mee moeten beginnen. En op het moment dat we dat doen en kunnen garanderen dat dat ook gebeurt met maatregelen, dan heb je veel meer ruimte om vergunningen te verlenen voor relatief kleine bijdragen erin. Dan zou je een drempelwaarde in kunnen voeren. Dus dan kan je wat relaxter in dat hele systeem zitten. Ja, toch. Het gaat natuurlijk al weken over stikstof. Terwijl de natuur natuurlijk ook kan verbeteren. Bijvoorbeeld als je inderdaad verdroging tegengaat. Er zijn natuurlijk meer problemen, dus, dat gaf u net ook al aan, dan alleen stikstof. Zeker. En ja, kijken naar hoe de verdrogingssituatie nu is. Hè. En eigenlijk versterkt dat alleen maar de effecten van stikstof. Hè. Dus er zijn eigenlijk veel meer maatregelen nodig in het landelijk gebied. Het gaat ook niet alleen over stikstof. Het gaat ook over waterkwantiteit en kwaliteit. Het gaat over de klimaatdoelen die we moeten halen. Dus er komt nog veel meer aan eigenlijk? Er komt nog veel meer aan. En u pleit, dat las ik volgens mij in het Financieel Dagblad vandaag, voor een milieugebruiksruimte per boerenbedrijf. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Nou kijk, een van de dingen is natuurlijk dat de boer continu geconfronteerd wordt met nieuwe maatregelen. Dan moeten we weer klimaat doen, nu stikstof, volgende week biodiversiteit, dan water. Als je nou duidelijkheid weet te geven aan boeren, de komende 15 tot 20 jaar, is dit de ruimte waarbinnen je kan ontwikkelen. En doe dan maar een voorzet van hoe je dan die ontwikkeling voor jezelf als boer zou zien. Dan heeft de boer duidelijkheid. Dan weet je dat je vanuit die doelstellingen die je hebt, maar ook de Europese verplichtingen op klimaat, water en natuur, dat je die ook die doelen haalt. En dan zou je daar dus mee verder kunnen. En zou dat ook kunnen betekenen dat je zegt, nou ja, je legt bijvoorbeeld de veehouderij vanaf 2035 een verplichte vermindering op, maar voor de rest laten we het helemaal aan de boer over hoe die doelen te halen. Dat de boer het heft weer zelf in handen heeft. Ja, dat zou ideaal zijn, denk ik. Hè. En ik denk dat dat ook de grote wens is van de boeren. Hè. Die zeggen, geef ons maar de doelen, dan gaan wij eraan voldoen. Nou, dat zou heel mooi zijn. Hè. En dan als je dan goede monitoring hebt, maar ook goede handhaving daarbij, dan zou dat een systeem zijn wat kan werken. Dan moet er wel behoorlijk wat gewerkt worden aan het vertrouwen onderling tussen aan de ene kant overheid en aan de andere kant boeren. Want die boeren moeten dan weten dat die doelen dan, als ik die haal, dat ik dan ook klaar ben. En de overheid moet ook weten van ja, maar ik moet wel zeker weten dat die doelen gehaald worden. Mist het daar nu aan? Aan het perspectief, aan dat de boeren weten waar ze aan toe zijn. Sorry. Ja, ik denk dat dat een van de voedingen is van de protesten en de angst ook bij de boeren. Dat heb ik bestaan met mijn bedrijf. Kijk, als je de leuze hoort, boeren die zeggen van wij moeten plaatsmaken voor woningbouw, alle boeren moeten uit Nederland. Dat geeft aan dat er een angst is dat je moet verdwijnen als bedrijf en als landbouw. En ik vind, als je dat perspectief kan geven over die landbouw, hoeveel landbouw er nog is, waar landbouw aan bepaalde voorwaarden kan voldoen en daar bestaansrecht heeft, ik denk dat dat heel veel duidelijkheid geeft. Maar wel met perspectief ook. Ja, perspectief. Maar tegelijkertijd, die doelen moeten behaald worden. Want even voor de duidelijkheid, die stikstofreductie van 50%... Dat is een heilig huisje. Dat staat buiten kijf. Of kan daar nog aan getornd worden? Nee, dat staat buiten kijf, ja. Ja. Maar kan je dat bereiken zonder dat de veestapel gigantisch moet krimpen? Ja, op zich wel. Kijk, ik denk uiteindelijk dat de veestapel gaat krimpen. Dat geloof ik wel. Ik vind ook dat de discussie over de dierenaantallen vind ik altijd wat lastig. Omdat stel nou dat je nu zegt van je mag maar 2 koeien in plaats van 4 koeien houden. Nou ja, er zijn nu al koeien in ontwikkeling die 2 keer zoveel en 3 keer zoveel melk produceren als de Nederlandse koe. Dus als je 2 koeien gaat vervangen door 1 hele grote, heb je nog steeds het stikstofprobleem. Dus ik zou niet sturen op dierenaantallen. Dat is een resultante. Hè? En nogmaals, laat dan die vrijheid bij de boer hoe die dat invult. Sommigen doen dat met technologie, anderen gaan wat minder produceren, wat minder dieren houden. Als je maar binnen die milieugebruiksruimte blijft. Ja, innoveren, niet saneren, hoor je dan regelmatig. Heeft u grote verwachtingen van innovaties? Ja, ik denk dat Nederland is groot geworden van innovaties. Hè, dus daar geloof ik wel in. De vraag is een beetje, welke innovatie op welke plek? Heeft u nu bijvoorbeeld hoge verwachtingen? We hebben laatst nog bericht gehoord over een soort wondermachine, noem ik het dan maar even. Dat van koeienpoep en plas kunstmes maakt en daarmee ook die stikstofuitstoot met 70% zou verlagen? Ja, dat klopt. Dat is een technologische innovatie. Hè? Die werkt in stallen. Werkt alleen voor stallen, hè? Maar daarnaast heb je ook nog de bewijding. Je hebt ook nog de mest die je in het veld aan moet wenden, waar je eigenlijk dan ook nog weer een technologie voor moet hebben. En het werkt alleen voor stikstof. Het werkt nog niet voor de broeikasgassen, dus nog niet voor klimaat. En aangezien je nog steeds die mest aan bent, is het de vraag of het ook aan waterkwaliteit bijdraagt. En daarom de uitdaging voor innovatie is dat je naar dat soort technologieën kijkt, maar dat je het dan ook zodanig maakt dat de boer voldoet aan al die milieugebruiksruimte, maar ook dat het een beetje betaalbaar is. Want de marges bij de boeren zijn klein. En hoe meer technologie, hoe meer kosten en dus ook hoe lager die marge nog weer wordt. Ja, en toch horen we ook vaak, of dat lijkt het kabinet soms ook wel te zeggen, ja, in de praktijk vallen die innovaties dan tegen. Of deelt u dat niet? Ja, nee, dat is dat leert in het verleden. En dat komt omdat die technologie die is vaak ontwikkeld onder schone omstandigheden. Door werknemers of boeren die heel gemotiveerd zijn om daarmee te werken. En ook te zorgen dat ze topresultaten halen. Ja, in de praktijk is dat heel anders. Hè. Als je zo'n technologie voorgeschreven krijgt, nou, dan ben je al blij dat die draait. Maar je gaat er niet op letten dat dat ook optimaal draait. Hè. Dus daardoor vallen vaak ook die dingen tegen in de praktijk. Plus dat het is een biologisch systeem. En kijk, zolang je... Ik zeg altijd, het stikstofprobleem begint bij de hoeveelheid stikstof die je via krachtvoering kunstmest importeert. En zolang je die in dat systeem houdt, komt het ergens uit. Het is net zo'n ballon. Als je links drukt, komt het rechts uit. Als je rechts drukt, komt het links uit. Zullen we naar Schiermonnikoog gaan? En dan bedoel ik. Ja, u bent wel een waddenmens, toch? Ik vind het. Het is een prachtig eiland, zeker. Wat maakt het zo prachtig? Nou ja, de rust, geen auto's, de stilte. Het is daar echt donker. En vooral die stilte, ja, dat is echt geweldig. En dan heb je ook nog de natuur. Dat wou ik zeggen, de karakteristieke natuur natuurlijk, ja, van Schiermonnikoog. Zeker. Dat moet behouden blijven. U heeft natuurlijk een boek geschreven over hoe zij daar al in 2014, al 7 jaar geleden, met pijn in het hart toch ook de veestapel hebben laten krimpen. Om die natuur ook te behouden. Dat duurde, geloof ik, 7 jaar, hè, om er met 7 boeren uit te komen. Dat is, ja, echt niet zo gemakkelijk. En dan kom ik toch even terug op die deadline. Is het wel realistisch om te denken dat wij in 2030, dus over 8 jaar al, dat het dan gelukt is om met al die boeren in Nederland hier uit te komen? Ja, nee, ik geef toe, dat is een hele opgave. Dat sowieso. Hè, dat is een fikse opgave, nogmaals. En inderdaad, hè, we kunnen natuurlijk leren van Schiermonnikoog. Dat sowieso. Maar is het dan realistisch? Als u dat dus even vergelijkt, want u zegt ook wel, nou, Schiermonnikoog is eigenlijk een beetje Nederland in het klein. Ja. Als het daar al 7 jaar duurt om er dus met een klein aantal boeren uit te komen, hè, van wie precies hoeveel koeien houdt. Dat is een heel lang proces geweest. Ja. Hoe dat dan in 8 jaar voor elkaar te krijgen met veel en veel meer boeren? Ja, nou, waar het meeste tijd in gaan zitten eigenlijk is aan de boeren een omslag in denken te laten maken. He, dus dat zij zelf inzien dat er wat moet veranderen en dat de huidige groei op het eiland niet kon. daar heeft 5 jaar in gezeten. Zo zou je ook kunnen zeggen, we zijn eigenlijk al 3 jaar bezig al met alle boeren. Hè? Sinds de uitspraak van de Raad van State. Dus dan iedereen... zouden we al wat verder in dat proces moeten Ik denk zijn. Dat we al wat verder in het proces zitten. En ja, ook er was tijdwinst te maken op Schiermonnikoog. Het heeft niet 7 jaar geduurd, omdat we continu elke dag ermee bezig zijn. Dus ik heb wel hoop dat het sneller kan voor de rest van Nederland. Hoe staat de natuur ervoor op Schiermonnikoog? Hoe lang duurt het voordat je daar dan ook dat herstel zou zien? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, op het moment dat je morgen stopt met alle stikstofbelasting op een natuurgebied, hè, dus of het nou Schiermonnikoog is of elders, dan kan de natuur daar langzaam maar zeker met die stikstof, hè, die kan dat verwerken. Dat kost 30 tot 40 jaar en dan is het weer hersteld. Dat kan je versnellen door maatregelen te nemen, hè, door begrazing, door afplaggen, door de stikstof op de een of andere manier uit dat systeem te halen. En dan kan je het sneller doen. Dat kan je maar eenmalig doen, omdat je anders natuurlijk alle zaden kwijt bent en dat je niet meer de herstel kan maken naar de oorspronkelijke situatie daarin. Er is nu 40% stikstof gereduceerd op Schiermonnikoog. Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe dat systeem nou gaat reageren. Er zijn verschillende plekken op Schiermonnikoog waar al geplakt is. Die zouden dus in de herstelmodus kunnen blijven. Er zijn snelle veranderingen waar je naar zou kunnen kijken. Hè, met kosmossen bijvoorbeeld in de bodem. Dus daar zouden we onderzoek naar kunnen doen. En het is natuurlijk heel interessant. 40% is best veel. Wat haal je daar nou mee? Wat zie je daarvan? En moet je nou nog verder of niet? Ja, want op dat kaartje van RAL, daar stond voor Schiermonnikoog een reductie op van 70% tot 95%. U heeft vast nog wel contact ook met de boeren daar. Dat viel niet goed, neem ik Zeker. Aan. Nee, dat viel niet goed. Nee, tuurlijk niet. Maar hoe verklaart u dat dan? Nou ja, het is een generiek kaartje. En wat ze gedaan hebben, is alle natuurgebieden 95% gegeven en een kilometer daaromheen 70%, ongeacht wat daar nou zit. Ik neem Vlieland, zit helemaal geen landbouw, het is hetzelfde kaartje. Dus het is een richtinggevende kaart waar ook van gezegd is, hè, van nou, dat moet nog aangescherpt en verbeterd worden. Ja, Rutte noemde het gisteren tegenover een boer ruk. Nou, ja. Die mening deelt u dus wel een beetje, als ik het dus zo hoor. Nou ja, de intentie was, hè, we hadden het net over die duidelijkheid over milieugebruiksruimte, duidelijkheid scheppen voor boeren. De intentie was, het is natuurlijk een goede intentie van, nou, we scheppen nu even duidelijkheid, hè, welke richting je op. En de hoop was dat je dan in gesprek kan komen, hoe je daar kan komen. Dat de reactie zo fel was, ik denk dat dat onderschat is. Omdat het nu opeens plotseling op ieders erf terechtkomt. En niet alleen bij alle boeren, dus ook bij die boeren die al 70% gereduceerd hebben of die al heel duurzaam bezig zijn. Nou, daar zegt u wel wat. Er is natuurlijk voor gekozen, of dat is nu in ieder geval lijkt dat de keuze te zijn, om, nou ja, dat er heel veel boeren er last van hebben, dus dat de pijn verdeeld is. Zegt u, het zou veel beter zijn om echt die piekvervuilers gericht uit te kopen? Ja, ik denk... Kijk, maakt dat altijd voor de natuur trouwens? Nou, nee. Uiteindelijk de natuur is gebaat bij de reductie. En waar je die reductie doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als het maar de reductie is op de natuur. Ik denk dat dit ook een mooi gesprek is voor die onderhandelingstafel. Hè? Omdat, kijk, dat kaartje, daar zitten bepaalde keuzes in. Hè? Wat doe je nou generiek? Moeten alle boeren wat doen? Of moet je alleen maar naar de piekbelasters kijken in een bepaald gebied? Hè? Wat kijk je alleen maar. Met al de kennis die u er natuurlijk over heeft en ook gezien hoe dat bijvoorbeeld op Schiermonnikoog is gegaan. Nou ja, ik denk dat er een soort mengsel is. Hè. Ik denk dat het goed zou zijn om je te richten op bepaalde gebieden. Omdat die zodanige bijdrage leveren aan de belasting voor alle natuur in Nederland. Dat je heel goed aan zou doen om die gebieden wat meer te reduceren dan in de rest van Nederland. En wij hebben dan naar Ontspannen Nederland geschreven, Benno Strootman vorig jaar. En hebben dat ook gekeken vanuit de natuur. Hoe kan je dat nou optimaal doen? En dan, nou, technisch verhaal, maar dan reken je terug vanuit die kietsdepositie, waar dan weet je waar je het beste dat kan doen. En dan kom je op bepaalde gebieden. En dan kom je op minder reductie om hetzelfde doel te halen, die 74%, dan nu in het coalitieakkoord staat. Ja, en het scheelt ook nog een heleboel geld, hè? 12 miljard, geloof ik. Ja, het ministerie van Financiën heeft daar op die methode ook gebruikt voor de berekeningen. Vergeleken met wat er nu ligt. Nu kost 30 miljard. En met die optimale methode kost het 13 miljard. En dan heb je het alleen maar over uitkoop. Hè. Dus, en dat zeker, dit gaat niet alleen maar uitkoop worden. Ik denk dat je ook veel andere maatregelen eerst moet nemen. Maar denkt u dat het uiteindelijk ook tot onteigening gaat leiden? Nou, er zit natuurlijk wel een verschil tussen of je vrijwillig doet of onvrijwillig. En als je je gaat richten op bepaalde gebieden, kan je het nog steeds proberen vrijwillig te doen. Hè, maar om die doelstellingen te halen, moet je dan wel zeker weten dat die gebieden ook de reductie doen. En dan schuif je langzaam maar zeker naar onvrijwilligheid misschien. Ja, want dat is wat ook de boeren, of in ieder geval boerenorganisaties willen. Dat die onteigening, dat absoluut niet gaat gebeuren. Nee, maar u zegt, daar ontkom je dus misschien helemaal niet aan. Nou, uiteindelijk, weet je, het zijn Europese verplichtingen waar we aan te voldoen hebben. We hebben de natuurkwaliteit te beschermen. En als beleid op vrijwillige basis niet werkt, ja, dan zal je toch naar alternatieven moeten gaan. En Vlaanderen heeft dat anders gedaan. Hè. Die heeft gewoon bedrijven aangewezen. 60 bedrijven en 41 komen er hier nog na. Dat is onvrijwillig. Zo kan het ook. Ja, maar kan het ook? Is het aan te raden, zegt u? Of zegt u, moeten we helemaal niet aan beginnen? Nou, ik zou eerst proberen met de vrijwilligheid in die gebieden. Kijken of je perspectief kan bieden. Gezamenlijk naar een nieuwe landbouw ontwikkelen met perspectief. Daar is volgens mij ruimte voor. Hoe is het voor u eigenlijk om ineens de stikstofprofessor te zijn? Oef. Nou ja, een beetje gek. Ja, ik heb die naam zelf niet gekozen, maar dat vinden mensen leuk. Ik ben zelf hoogleraar milieu en duurzaamheid. Dat is veel breder eigenlijk. En ik gebruik stikstof eigenlijk maar altijd als voorbeeld, want het is een van de meest moeilijke problemen. En ik zeg, ja, als je dat probleem op kan lossen, kan je eigenlijk ieder duurzaamheidsprobleem aan. Ja, maar we horen natuurlijk veel experts in de afgelopen weken over stikstof ook nog wel eens tegenstrijdige dingen roepen. Ergert u zich daar wel eens aan? Of zich dus juist ook goed? Dat open debat moeten we natuurlijk hebben als wetenschappers. Ja, nee, dat open debat, dat moet je hebben. Kijk, wetenschap is natuurlijk, ik ben geen ecoloog, ik ben geen jurist. Ik ben heel veel niet. En toch word ik gevraagd om daar een bepaalde uitspraak over te doen. Deze uitzending ook weer. Ik baseer me dan op andere wetenschappers. En ik probeer dat zoveel mogelijk onafhankelijk, feitelijk bij elkaar te brengen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wetenschappers die puur geïnteresseerd zijn in de natuur, hoe dat werkt en zich erge zorgen maken over die natuur. Ja. Die hebben daar misschien een andere standpunt in. Ze zitten nu zo'n anderhalf uur met elkaar in gesprek. Ja. Bent u nog hoopvol? Zeker, ik blijf altijd hoopvol. Goed. Nou en of. Jan-Willem Eresman, dank voor dit gesprek. Vanaf maandag dan zit hier op deze plek Thomas van Groningen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Zometeen de Nieuws-PV met Natasja Gibbs. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is er nodig om bij iemand te blijven? En bij jezelf? Ontdek het in het bloedstollende verhaal van Judith en Hertog Blauwbaard. Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes speelt de opera Blauwbaardsburgt. Van 2 tot en met 6 augustus in de Melkfabriek in Arnhem. Ga naar muziekzomer.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten.